Tej z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot. Na miejsca, gotowi, start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 10 stycznia, minęła 8. Anna Kowalik, Brankat i Krzysztof Zyblewski, serwis. Nadzwyczajne spotkanie unijnych szefów dyplomacji. Będzie mowa o napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Iran odpiera oskarżenia o zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego i zaprasza ekspertów Boeinga, by włączyli się do śledztwa. Ewakuacja mieszkańców w Lidzberku w Armińskim. W mieście znaleziono niewybuchy z czasów wojny. Unijni ministrowie spraw zagranicznych spotykają się w Brukseli na nadzwyczajnym spotkaniu. Mowa będzie o napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po zlikwidowaniu przez Amerykanów irańskiego generała Kassema Sulejmaniego, Iran w odwecie zaatakował amerykańskie bazy w północnym Iraku. Polska uważa, że należy dążyć do rozmów Zachodu z Iranem. Mówił o tym wczoraj minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w programie Pierwszym Polskiego Radia. Beata Płomecka. Nadzwyczajną naradę ministerialną zwołał szef unijnej dyplomacji. Ostatnie wydarzenia w Iranie, w Iraku i w całym regionie są bardzo niepokojące. Mówił Josep Borrell, który zaapelował o zakończenie aktów agresji w regionie i o wsparcie dla koalicji walczącej z tak zwanym państwem islamskim. Komentarzy w podobnym tonie można się spodziewać po dzisiejszym spotkaniu ministerialnym. Polska podkreśla, że konieczne jest nowe porozumienie Zachodu z Iranem, mówił wczoraj minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Problem jest, czy Iran jest gotowy, żeby podjąć te rozmowy, które szeroko uregulują kwestie nie tylko nuklearne, ale także rolę Iranu w regionie. Minister dodał, że na dzisiejszym spotkaniu Polska będzie także opowiadać się za utrzymaniem jedności transatlantyckiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Irańskie władze zaprosiły ekspertów w firmie Boeing, aby włączyli się do śledztwa w sprawie katastrofy samolotu ukraińskich linii lotniczych. Stany Zjednoczone i Kanada są przekonane, że to Iran zestrzelił maszynę ze 176 osobami na pokładzie. Również Wielka Brytania potwierdza, że samolot mógł zostać zniszczony przez irańską rakietę. Adam Dąbrowski. Jest wiele informacji wskazujących na to, że samolot został zestrzelony przez irańską rakietę ziemia-powietrze. Mogło to być przypadkowe, czytamy w komunikacie. Dalej po raz kolejny apel. Wszystkie strony muszą jak najszybciej doprowadzić do zmniejszenia napięć w regionie. W tragedii zginęło 176 osób, 4 były Brytyjczykami. Wcześniej premier Johnson rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim i przekazał mu brytyjskie stanowisko. Potrzebne jest wiarygodne i przejrzyste dochodzenie. Dochodzenie, które wyjaśni przyczyny rozbicia się samolotu ukraińskich linii lotniczych. Iran zaprzecza doniesieniom płynącym z kolejnych krajów, od Kanady przez USA po Zjednoczone Królestwo. To jest fizycznie niemożliwe, mówił szef irańskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Cywilnego Ali Abezdah. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rosyjskie kłamstwa dyskredytują Polskę i pogarszają relacje obu krajów. Czytamy w uchwale, którą jednogłośnie przyjął Sejm. Posłowie sprzeciwili się manipulowaniu faktami i zakłamywaniu historii przez polityków Federacji Rosyjskiej. A chodzi m.in. o słowa Władimira Putina, który oskarżył Polskę o kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej. Po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow pierwszą ofiarą obu totalitaryzmów były Polska i państwa Europy Środkowo-Wschodniej, mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wojna spowodowała śmierć dziesiątek milionów ludzi, powstanie w Europie nazistowskich obozów koncentracyjnych i Holokaust, jedną z największych zbrodni w dziejach ludzkości. Nie kwestionuje się, że narody Związku Sowieckiego poniosły ofiary w walce z III Rzeszą. Niestety nie przyniosło to państwom Europy Środkowo-Wschodniej niepodległości i suwerenności. W reakcji na uchwałę Sejmu rosyjski MSZ stwierdził, że tworzy ona wrażenie, że jak w czasach inkwizycji naukę uznano za herezję. Policjanci i żołnierze rozpoczęli ewakuację części mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Wczoraj na terenie jednostki wojskowej natrafiono na 2 niewybuchy. W zagrożonej strefie jest blok mieszkalny i budynki użytkowe, mówi Monika Klepacka z lidzbarskiej policji. Zostanie przeprowadzona ewakuacja mieszkańców w liczbie 18 rodzin. Będzie podstawiony autobus, który przetransportuje mieszkańców do kasyna wojskowego. Do czasu podjęcia pocisków przez patrol saperski te pociski są zabezpieczane przez żandarmerię wojskową i przez wojsko. Wydobycie pocisków zaplanowano na 10:00. Zamknięty jest fragment trasy wojewódzkiej nr 513 łączącej Lidzbark Warmiński z Ornetą. Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu w Kielcach, który nie zgodził się na areszt tymczasowy dla Zbigniewa S. Biznesmen, który publicznie groził ministrowi sprawiedliwości i jego rodzinie, wyszedł na wolność. Sąd uznał, że wprawdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucane mu czyny, jednak nie jest konieczne stosowanie tymczasowego aresztu, tłumaczy rzecznik sądu Jan Klocek. Orzekł dozór policji zakaz opuszczania przez podejrzanego stałego miejsca pobytu oraz zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych. Uznał, że te trzy środki są wystarczające, by postępowanie przygotowawcze prawidłowo się toczyło. W sumie Zbigniewowi S. zostały przedstawione zarzuty popełnienia prawie 190 przestępstw. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, sport. Igrzyska olimpijskie coraz bliżej. Nasze siatkarki po wygranej 3-1 z Holenderkami zapewniły sobie awans do półfinału turnieju kwalifikacyjnego w Apeldoorn, a zatem w Niderlandach, jak mawiał Onufry Zagłoba, proponując ten kraj w rozliczeniu królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi, a teraz i my jakoby tak mamy mówić. Wracając do meczu, to jak zwykle najwięcej punktów dla naszej reprezentacji zdobyła Malwina Smażek-Godek, która jednak kilka razy została przez rywalki zablokowana. Nigdy nie będzie tak, że zawsze będzie łatwo, miło i przyjemnie. Mnie nigdy nie jest łatwo i miło, ani przyjemnie za każdym razem. Zawsze mam jakieś momenty ciężkie w meczu, ale to był jeden z takich momentów cięższych dla mnie. Ale to powtórzę, że dziewczyny bardzo mi pomogły w tym wszystkim, bo myślę, że sama bym chyba nie dała sobie rady z tym wszystkim, bo ten blok gdzieś tam na mnie bardzo czekał. Miałam momentami też troszeczkę pecha, gdzieś tam się bardzo zakopałam w tym wszystkim. Dziś Polki grają z Azerkami. To spotkanie zdecyduje tylko o tym, czy nasze dziewczyny zajmą pierwsze, czy drugie miejsce w grupie. Półfinał, jak wspominaliśmy, już przyklepany. Siatkarze o tę samą stawkę biją się w Berlinie. Blisko celu są Francuzi. Jako pierwsi po wygranej w 5 setach ze Słoweńcami zameldowali się w finale. Awans i u pani, u panu wywalczy tylko zwycięzca turnieju. Turniej wymyślili sobie także szejkowie z Arabii Saudyjskiej. Sypnęli świeżym groszem i za bagatela 40 milionów euro przekonali do niego hiszpańską federację piłkarską, a ta zamiast jednego meczu o Superpuchar przystała na mini turniej oto trofeum. W pierwszym półfinale Real wygrał z Walencją, w drugim rozegranym wczorajszego wieczora Atletico po szalonym meczu pokonało 3-2 Barcelonę. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie. Zostajemy przy piłce. Jarosław Niezgoda, najskuteczniejszy napastnik PKO Ekstraklasy, wynosi się za ocean. Ma zamiar strzelać gole dla Portland Timbers. To jak wiadomo na zachodnim wybrzeżu, tylko panie Wojtku, z tym zachodem to od dziś ostrożnie po telefonie z Ostrawy, prawda? No ja się właśnie teraz bardzo ostrożnie... Pan pamięta. Tak. To może tak, Jarosław Niezgoda będzie teraz kopał w Oregonie. Legia Warszawa ma zarobić na tym transferze około 5 milionów dolarów. Z kolei kibice Tottenhamu, w kraju jest ich wcale nie tak mało, budzą się w marnych nastrojach. Strzelec wyborowy Kogutów, Harry Kane, będzie pauzował aż do kwietnia. Kontuzji mięśnia uda, wymagającej operacji, nabawił się w noworocznym spotkaniu w Premier League. Przypomnimy jeszcze, że nasi szczypiorniści dzisiejszym meczem ze Słowenią rozpoczynają Mistrzostwo Europy i że w rajdzie Dakar Rafał Sonik nadal tuż za podium w klasyfikacji generalnej kładów, a Kuba Przygoński, choć daleko w rywalizacji łącznej kierowców samochodów, to do mety 5. etapu dojechał na miejscu 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj będzie pochmurno, tylko ten deszcz jeszcze do tego w południowej połowie kraju i na zachodzie. O, i znowu to słowo. Czesi pękają ze śmiechu. Tam będzie deszcz, a z kolei możliwe rozpogodzenia po południu. Temperatura w sumie dodatnia. Najmniej tych plusów w Przemyślu, bo 2, ale w Tarnowie i Zamościu już 4, w Katowicach i w Lublinie 6, w Warszawie i Olsztynie 8, a najwyższa, przynajmniej na tej karteczce, mam 10 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z wymarzonym laptopem Acer z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem SSD, oszczędzając 200 zł, płacąc jedynie 1699 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.

amunicję zostawić na inne okazje. Znakomitą odpowiedzią na tego typu narrację była uchwała, którą wczoraj przyjęliśmy wspólnie wszyscy i obóz rządzący i opozycja w Sejmie. I za to także dziękuję całej opozycji, że przez aklamację potrafiliśmy, bo są takie momenty... Z wyjątkiem jednego posła, który nie głosował. Natomiast Janusz Korwin-Mikke. Chyba siedział przez aklamację. No, siedział, ale to zdaje się wotum separatum. Trudno jakby nie dostrzec tego, że to jest rzadkość w ogóle w ostatnich latach, że przez aklamację potrafimy w takich momentach, no jednak wszyscy wznieść się ponad wszelki podział, ten dyskurs trudny polityczny i pokazać, że coś nas łączy, właśnie między innymi historia. Jeżeli jest nasz naród atakowany, niezależnie kto by to powiedział, niezależnie w jakim miejscu świata, potrafimy bronić się i potrafimy razem podjąć taką uchwałę. I to bardzo dobrze. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o, pani redaktor, tą wypowiedź, to powiem tak, rozumiem, w komunikatorze społecznym, tak? Tak, tak. No, jeżeli mielibyśmy już na naukowo spojrzeć na to, to trzeba pewne fakty przytoczyć. Polska straciła w wyniku II wojny światowej 50% terytorium. Jeżeli już naukowo mamy patrzeć, to nikt bardziej nie odniósł strat, jeżeli chodzi o liczebność ludności, chociażby 17% ludności Polski z 1940 roku, tyle osób zginęło. To Rosjan zginęło 14%, około 14%, natomiast Polaków ponad 17%. Została zrujnowana gospodarka, zrujnowana nauka. Panie redaktor, cóż tu więcej dyskutować? No tak, ale to są fakty historyczne. Czy powinna zostać odpowiedź wystosowana do pani Zacharowej, która właśnie takie rzeczy wypisuje? Odpowiedzią na takie rzeczy, takie słowa była wczorajsza uchwała, no tak, jednoznaczna. To była reakcja na uchwałę. No tak, ale... Trzeba to pominąć milczeniem, pana zdaniem, pani, tak? No, trzeba mówić o tym. Ja mówię o pewnej rzeczy, pewnym fakcie historycznym, który nie budzi żadnych wątpliwości na całym świecie. Każdy wie doskonale, kiedy druga wojna światowa wybuchła. Nie wybuchła w 1941, tylko w 1939 roku. I to każdy wie, jak wiele osób zginęło, że 6 milionów Polaków zginęło. I byliśmy narodem, jesteśmy narodem, który szczególnie stracił na tej wojnie, w sensie zdegradowana gospodarka, wszystko kompletnie, rozumieją, ale także śmierci wielu ludzi. No to jest oczywiste. I cóż tu więcej dyskutować na ten temat? To idźmy dalej, panie ministrze. To jak to w końcu jest? Czy będzie spotkanie Komisji Weneckiej z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, czego nie będzie? Bo wczoraj były takie sprzeczne komunikaty, bo z jednej strony pan minister Czaputowicz powiedział, że uzgodniono z premierem, MSZ uzgodnił z premierem Mateuszem Morawieckim, że nie będzie spotkania komisji z przedstawicielami rządu. Z drugiej strony cały czas w zawieszeniu pojawiała się taka informacja, że być może dojdzie do spotkania z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. To pozostańmy w duchu tej naszej dyskusji, która nawiązuje do naszej historii, pani redaktor, bo o tym trzeba mówić także przy okazji wizyty Komisji Weneckiej i w tym duchu trzeba by było powiedzieć, no jeżeli ja miałbym w jakiś sposób się odnieść, to chyba takim dobrym miejscem jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych, jako miejsce, gdzie warto, żeby właśnie członkowie Komisji Weneckiej zobaczyli, co się działo w okresie powojennym, między innymi, i dlaczego dzisiaj, wiele lat po wojnie, trzeba także reformować polski wymiar sprawiedliwości, bo... Czyli zamiast spotkania wizyta w Muzeum Żołnierzy Wyklętych? Myślę, że byłoby to zupełnie dobra alternatywa, bardzo dobra propozycja, która, mówię, w tym duchu historycznym nawiązywałaby także do tego, o czym rozmawiamy. Po co ale my co tak to miało pokazać, że w tej chwili polskie sądownictwo to, co się, jest... To, co się stało wiele lat temu, pani redaktor, to jest pierwsza rzecz, bo przecież sędziowie niestety w tamtym okresie odegrali rolę niechlubną. Można powiedzieć, wiele osób skazanych na śmierć, ale potem także, nawiązując dobrze, do tej naszej historii... Dobrze, ale mówimy o czasach bardzo pani odległych. Się mnie pyta. No, pozwolam sobie odpowiedzieć, tak, wie pani, w 1989 roku, to co jest ciekawe także, idąc w tym duchu dalej historycznym, tak, przecież nie dokonano lustracji tego środowiska. To widzimy jednym z chyba z nielicznych państw. My nie zrobiliśmy tak jak w Niemczech na przykład, że ci, którzy byli z aparatem represyjnym, komunistycznym związani w wymiarze sprawiedliwości, po prostu zostali wycięci z tego systemu. W Polsce tego nie było. W Niemczech zrobiono to jedną ustawą. Dobrze, czyli rozumiem, żebyśmy ten temat przynajmniej próbowali zamknąć. Czyli możliwa jest, zamiast spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, wizyta tejże komisji w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Oczywiście, tak? Muzeum Żołnierzy Wyklętych podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Tak to jest w strukturze przewidziane i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra alternatywa. A gdyby takie spotkanie, ale już takie spotkanie nie w muzeum, tylko z kierownictwem odbyło się, to byłyby jakieś straty dla rządu? Bo może warto rozmawiać w każdej sytuacji, warto być gościnnym. Pani redaktor, trzeba pamiętać o tym, w jaki sposób przyjechała tutaj Komisja Wenecka do Polski. Jest to wizyta czysto nieoficjalna, nawet użyłem wczoraj słowa prywatna i powtórzę to również u pani na antenie. Dlaczego? Są ściśle określone przepisy. Jeżeli komisja, która zajmuje się badaniem praworządności, przyjeżdża w sposób, który nie jest zgodny z przepisami, ani polskimi, ani przepisami Komisji Weneckiej, bo oni mają statut. I tam również są te przepisy złamane. A dlaczego mówię ale o tym? Nie, to właśnie chciałam nawiązać do tego statutu, bo wokół statutu, zgodnie z tymi procedurami, zaprosić do Polski Komisję Wenecką może parlament, może rząd lub głowa państwa. Czyli tak. Parlament, a z kolei zgodnie z regulaminem Senatu, Senat jest reprezentowany przez marszałka Sejmu. Czyli jak marszałek Sejmu zaprasza, to jest to niezgodne. Na dwóch poziomach musimy na to patrzeć. Jeżeli chodzi o statut Komisji Weneckiej, no to rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, plus organizacje międzynarodowe, natomiast to jest zaproszenie państwa, które uczestniczy w pracach Rady Europy, tak? Czy było takie zaproszone oficjalnie? Czy parlament wystosował takie zaproszenie? Słyszała pani o takiej uchwale? Bo ja nie. Czy pan prezydent zaprasza? Pan nie zgadza. Czy rząd zaprasza? Pan się nie zgadza z tym, że marszałek Senatu może w imieniu... Ale nie może, absolutnie, dlatego że pani redaktor, z samego, bo to często się przywołuje regulamin Senatu, z samego regulaminu wynika, że marszałek Sejmu prowadzi rzeczywiście, może prowadzić taką współpracę z organami, instytucjami unijnymi. Komisja Wenecka nie jest organem ani instytucją unijną. To trzeba sobie jasno powiedzieć. A politykę zgodnie z polską konstytucją tego rodzaju z takimi organami jak Rada Europy, Komisja Europejska prowadzi kto? Rząd. I to wynika z konstytucji, z dwóch przepisów. 133, 146 i pan prezydent, który współdziała. Dobrze, ale z drugiej strony ta wizyta, jak powiedział minister Czaputowicz, nie jest nielegalna, więc jeszcze raz pytam o to. Czy ale jest nieoficjalna. Ale czy by coś szkodziło, gdyby przedstawiciele właśnie ministerstwa spotkali się jako przedstawiciel gościnnego polskiego narodu. Panie redaktor, jeżeli byśmy mieli patrzeć na to w kategoriach formalno-prawnych, a zawsze musimy patrzeć w ten sposób, to oczywiście jeżeli rząd zdecydowałby się na zaproszenie Komisji Weneckiej, Komisja Wenecka zgodnie ze wszelkimi procedurami zdecydowałaby się na to, że podejmuje czynności, nie byłoby żadnego problemu. Bylibyśmy w stanie wyjaśniać wszelkiego rodzaju wątpliwości, które są przy ustawach. Natomiast to jest wizyta czysto nieoficjalna i trzeba to sobie powiedzieć, niezależnie od tego, co będzie mówił pan marszałek Grodzki, jego służby senackie, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. A to jest komisja, która zajmuje się badaniem praworządności. Tak na marginesie. Pan minister Paweł Jabłoński, to jest sekretarz stanu, czy podsekretarz stanu, nie pamiętam, w MSZ-cie, napisał na Twitterze taki oto komunikat, czy informację. MSZ otrzymało wieczorem interesujące pismo komisarz praw człowieka Rady Europy. Przypadkiem pokazuje, jakie realne znaczenie dla organów Rady Europy ma fact-finding mission Komisji Weneckiej. Pismo przekażemy dziś marszałkowi Senatu, a następnie podamy je do publicznej wiadomości. Czy pan wie, o co może chodzić? Nie znam treści tego pisma, więc ja jestem z Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak, ale to wygląda na to, że komisarz praw człowieka jakoś, nie wiem, dezawuuje. Trudno mi się odnieść, wie pani, do pism jakichś, ale rzeczywiście Komisja Wenecka przez całe lata swojego funkcjonowania miała różne sytuacje, wie pani. Opinii wydała bardzo różne opinie, ale przypomina sobie taką jedną, i tu pani przypomnę również, ja to chyba mówiłem kiedyś w Radiowej Trójce, to sprawa sprzed wielu lat, księstwo Liechtensteinu, gdzie Komisja Wenecka badała nowe regulacje konstytucyjne. Z tego, co pamiętam, chodziło o wzmocnienie pozycji monarchy. No i Komisja Wenecka powiedziała, że nowoczesna monarchia tak nie wygląda, się ogranicza te kompetencje. Co zrobił monarcha? Książę zarządził referendum, ludzie poparli monarchę. To tak na marginesie po prostu, pokazując, żeby nie przeceniać po prostu znaczenia posiedzenia Komisji Weneckiej. I oczywiście szanujemy, nawet no dobrze, mój sąsiad jest członkiem opinię. Komisji Weneckiej, pan profesor Marcin Warchoł, pan profesor Muszyński to także... Sąsiad z ministerstwa. Z Ministerstwa Sprawiedliwości, tak. Tak, więc oczywiście szanujemy wszystkie osoby, które tam zasiadają, autorytety prawnicze, natomiast też nie przeceniałbym tej roli. Pamiętajmy, że te opinie zawsze mają charakter niewiążący. No dobrze, a ta opinia, właśnie, jakie będzie miała znaczenie ta opinia, jeśli zostanie nawet w trybie pilnym na prośbę marszałka Senatu wydana, dotycząca tej ustawy zwanej kagańcową albo dyscyplinującą? Nie, to nie jest ustawa kagańcowa. Ja mówię zwanej kagańcową. No tak, zwanej medialnie, bo takie wrzutki medialne są przez opozycję dokonywane, niestety. To proszę powiedzieć, o co chodzi w tej ustawie? No to pani redaktor, chodzi o to, żeby... Jakie znaczenie będzie mieć opinia? Chodzi o to, żeby... Jakie znaczenie opinia? Tak, otóż, a drugie, redaktor, o co to jest chodzi w ustawie? Tryb pilny, a więc w trybie pilnym jest rzeczywiście w statucie taka możliwość, natomiast to jest w istocie stanowisko tych osób, które tutaj przyjadą, które tutaj przyjechały do Polski, które odniosą się do tej ustawy, tych ustaw w istocie. Natomiast, wie pani, gdyby całe stanowisko miało być, cała opinia wszystkich członków, no to dopiero za kilka tygodni odbywa się takie zgromadzenie. To też trzeba pamiętać. Oczywiście jest taka możliwość, bo w trybie pilnym się wydaje tą opinię, ale trzeba też pamiętać, że to jest ta opinia tych osób, które tutaj przyjeżdżają, a nie całego składu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, opinia ma charakter niewiążący. Nie ma tak, że jesteśmy związani tą opinią. No i trzecia rzecz, pyta się pani o ustawy konkretne. Jeżeli się podważa status sędziego w Polsce w ostatnim czasie, no to musi być konkretyzacja odpowiedzialności, że to jest delikt dyscyplinarny, że tego nie wolno robić, bo ostatecznie decyduje o tym pan prezydent. I to jest sanujący akt. I nie ma co do tego wątpliwości. Powiem nawet więcej. Izba Kontroli Nadzwyczajnej... No właśnie, chciałam zapytać, jakie znaczenie ma no ta uchwała? Takie. Właśnie to. No jeżeli, właśnie to między innymi. Bo to jest uchwała, która właśnie mówi to, że tak nie wolno robić. A w mediach jeszcze... w ogóle się o tym nie mówi. No właśnie się mówi. No, u pani się mówi, ale tak generalnie pani na paskach, ja tego nie widzę w ogóle w mediach. Proszę państwa, do uchwała no ja była z składu Sądu Najwyższego siódemkowego składu, które ma znaczenie, bo to została nadana moc zasady prawnej, a więc wiąże wszystkie składy tej izby. I chcę powiedzieć bardzo jasno, no dobrze, tam jest napisane, nie wolno podważać statusu właśnie sędziego. Czemu o tym się nie mówi? No dobrze, to jeżeli jest ta uchwała i taka uchwała jest wiążąca, to po co jeszcze ta ustawa? Może wystarczy taka uchwała, jeżeli jest wiążąca. No nie, no ustawa swoją drogą, pani redaktor. Dlatego powiem tak. Ustawa konkretyzuje pewne obowiązki dotyczące sędziów. Konkretyzuje. To nie jest tak, że my tworzymy coś nadzwyczajnego i łamiemy, nie wiem, przepisy prawa unijnego. To jest narracja opozycji. Konkretyzuje. Bo już dzisiaj, podważając status sędziego innego, ponosi się odpowiedzialność dyscyplinarna. Żeby nie było żadnej wątpliwości, pani redaktor, to wprowadzono tego rodzaju rozwiązania. Dobrze, króciutko, czy obóz władzy jest otwarty na jakąś jeszcze dyskusję, czy poprawki na temat tej ustawy? Ponieważ jest wokół niej tak straszne napięcie, że myślę, że to jest szkodliwe dla każdej ze stron, a przede wszystkim dla ludzi, którzy to widzą. To napięcie zostało wywołane przez nieodpowiedzialną opozycję. No to może odpowiedzialna władza powinna zdetonować. Nic nadzwyczajnego nie ma i odpowiedzialna władza w czasie pracy w komisjach sejmowych przyjęła różnego rodzaju poprawki, no to, które w moim przekonaniu dzisiaj powodują, że nie ma w żadnym miejscu tych ustaw naruszenia prawa wspólnotowego. W żadnym. Czyli one są dobre do przyjęcia. Tak. I nie jest to ustawa jakaś nadzwyczajna. To jest narracja opozycji włączona, że to jest, tak jak pani powiedziała, ustawa kagańcowa. No ładnie się sprzedaje, tylko że treści pani po tym zacytowanie, nie ma. Jak pani powiedziała, bo ja nie oceniam. Jak pani ustaw. Zacytowała, oczywiście, właśnie. Przepraszam. To jest prawda, jak pani zacytowała. Ale wiele osób w mediach używa tego sformułowania, przede wszystkim opozycja, że to jest ustawa kagańcowa, represyjna, nie wiadomo jaka jeszcze, proszę państwa, to jest nieprawda. Dobrze, CBA, to już na koniec pytanie zupełnie innego zakresu. CBA wraz z prokuraturą w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące przejęcia korzyści majątkowych przez osobę pełniącą funkcję publiczną w szpitalu szczecińskim z Dunowie. I otóż CBA apeluje do osób, które wręczyły korzyść majątkową, by zgłosiły się do śledczych. W ten sposób unikną odpowiedzialności za to przestępstwo. Czy to jest standardowe działanie? Czy to jest, tak jak uważa pan marszałek Tomasz Grodzki, bo to o niego chodzi, szukanie na niego haków? Niestandardowe na pewno jest to, pani redaktor, bo nigdy takiej sytuacji, z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia, że trzecia osoba w państwie, co do niej kierowane są różnego rodzaju zarzuty, nie jeszcze na zarzuty natury,

Bank Światowy podtrzymuje prognozę dla Polski. Wzrost PKB ma wynieść 3,6% w tym roku oraz 3,3% w przyszłym. To dobra wiadomość, komentuje wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek. Wolelibyśmy, żeby to było 6%, ale realia pokazują, że się cieszmy z tego, co jest, patrząc na to, że sytuacja jest trudniejsza. Jeżeli mówimy o 1%, jeśli chodzi o PKB europejskie, no to jednak ponad trzykrotnie przebijamy te wskaźniki. Dla Europy Środkowej bank prognozuje w tym roku wzrost na poziomie 3,4%. Globalny wzrost PKB w tym i przyszłym roku ma wynieść tylko około 2,5%. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o przeniesieniu pieniędzy z OFE na IKE. Teraz ma trafić do komisji sejmowych. Przypomnijmy, projekt zakłada likwidację otwartych funduszy emerytalnych i automatyczne przeniesienie środków na indywidualne konta emerytalne. Będzie to oznaczało pobranie 15-procentowej opłaty. Ale uwaga, od początku czerwca do końca lipca będzie można złożyć wniosek o przeniesienie tych pieniędzy do ZUS-u zamiast na IKE. I tu nie zostanie pobrana opłata. Z OFE na IKE ma trafić ponad 160 miliardów złotych. Sejm zdecydował też o wypłatach corocznych trzynastek dla emerytów i rencistów. Większość trzynastych emerytur ma być w tym roku wypłacona w kwietniu. W tym roku dodatkowe świadczenia wyniosą 1200 zł brutto. Mają być sfinansowane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego i z budżetu państwa. Według wyliczeń Ministerstwa Rodziny świadczenia trafią w tym roku do niemal 10 milionów osób. Co trzeci Polak kupujący w sieci w zeszłym roku zwrócił towar. Tak wynika z raportu PostNord, a o sprawie czytamy w Rzeczpospolitej. To o 9 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Zwroty dotyczą przede wszystkim ubrań. Zdaniem autorów raportu zwrotom sprzyjają przepisy i polityka sklepów internetowych, a te muszą się liczyć ze zwrotami, bo coraz więcej kupujących traktuje sklep internetowy jako możliwość przymierzenia rzeczy i zdecydowania o zakupie. Czytamy w gazecie. W serwisie to już wszystko, a więcej informacji już za pół godziny. Na program Winien i Ma zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Cały czas szaro buro i tak będzie w ciągu dnia. Będą chmury. Z kolei na północy oraz na zachodzie możliwe opady deszczu, a ewentualnie po południu możliwe przejaśnienia. Temperatura dodatnia w Przemyślu plus 2, w Rzeszowie plus 3, w Łodzi i Białymstoku 7, w Trójmieście i Pile 9, a z kolei w Zielonej Górze i Gorzowie 10. I mamy jeszcze wykaz miejsc, w których nie wiem, czy byśmy chcieli się znaleźć tak od razu. W Irkucku minus 21, jeśli Państwo potrzebują się ochłodzić. A szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się odmienia. Tomtor, czyli w Tomtorze, tam jest dość chłodno. Chłodniej niż w Irkucku. Bo na przykład w Jakucji minus 28, a w Tomtorze minus 52. Czy tam w ogóle są termometry? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z wymarzonym smartfonem Motorola One Action z trzema kamerami, oszczędzając 50 zł, płacąc tylko 849 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Można randkę zabrał mnie. Znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Zimę najlepiej spędzić pod dachem, w ciepłym i przyjaznym miejscu. A jeśli już musicie gdzieś wyjść, uważajcie, może być ślisko. Lecz jest sposób, by cieszyć się zimą bez przeszkód. Ogłaszamy zimowy sezon na Jeepa. Rozgrzewamy zimowymi ofertami. W wyprzedaży auta z rocznika 2019. Jeep Renegade i Jeep Compass w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl.

us together, like beads on one string. Every one of us perfect, but we all have a flaw. Then we look for the defects and we go off to war. Then we send all our children again and again. It's our fear that we'll build them, but we're really the same. This can't go on forever. This war in a ring. God bring us together like beads on one string. Don't you ever sing? Cause it don't mean a thing. It don't mean a thing. Gonna get us together. Gonna get us together. Like beads on one like string. On don't string. You ever see me never? Like beads on one don't mean a thing. Like beads on one string. Like beads on one string. Don't you ever say never? Jak zwykle o tej porze, coś dla lubiących podróże. Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. A dziś specjalne wydanie naszego programu. Z trójkowym mikrofonem jesteśmy w jednym z najsuchszych miejsc na Ziemi, w samym środku jordańskiej pustyni, w starożytnym mieście wykutym przez Nabatejczyków w skale. Jesteśmy w Petrze. Po mieście oprowadza mnie Jordańczyk Masgar. One of the new seven wonders. Jesteśmy w miejscu uznanym za jeden z siedmiu nowych cudów świata. Wszystko, co tu zobaczysz, zostało wykute w skale przez Nabatejczyków przy użyciu prostych narzędzi, dłut i młotków. Historia Imperium Nabatejczyków zaczęła się mniej więcej w IV wieku przed naszą erą. Wtedy to koczownicze dotąd plemię podjęło decyzję o zmianie stylu życia i osiadło na stałe na otoczonym górami półpustynnym płaskowyżu. Te tereny były praktycznie nie do zdobycia. Jedyna droga do niego wiodła przez wąski skalny wąwóz, w którym teraz jesteśmy. W ciągu następnych wieków, stromych, zabarwionych odcieniami różu i czerwieni ścianach wapiennych masywu Jabal Ash-Shara, Nabatejczycy wykuli Petrę, co po grecku oznacza skałę, i uczynili z niej stolicę swojego królestwa. Stoimy teraz przy trzech piaskowych blokach. To pierwsze monumenty, które możesz zobaczyć w Petrze. W sumie jest ich tutaj 26. Nazywane są one blokami dżini, czyli duchami. Nabatejczycy wierzyli, że otrzymali te skały od duchów. Są w nich wydrążone jaskinie. Te spełniały dwie funkcje. Były grobowcami lub też były poświęcone bogom. Tych przedstawiali w bardzo prosty, geometryczny sposób. Jako prostokątną formę z dwoma kwadratowymi oczami i nosem. Jesteśmy w jednym z grobowców wykutych w skale w Petrze. No i w nim niesamowite echo. Miasto szybko wzbogaciło się i zyskało na znaczeniu. To tu krzyżowały się dwa wielkie szlaki handlowe. Jeden łączył Zatokę Perską z Morzem Śródziemnym, drugi Syrię z Morzem Czerwonym. Znalazło to odzwierciedlenie we wspaniałych, monumentalnych budowlach, świątyniach, grobowcach i teatrze mieszczącym 10 tysięcy widzów. Nabatejczycy byli także mistrzami w gromadzeniu i wykorzystywaniu wody. Jesteśmy na pustyni, więc to sprawa życia i śmierci. Za nami jest tama, którą zbudowali. Miała ona chronić miasto i główne do niego wejście przed powodziami, ale to nie wystarczało. Wykuli więc w skale tunel o długości 88 metrów, by skierować strumień wody do zbiornika, z którego później czerpali wodę wykorzystywaną w działalności miasta. Ważną rolę przy budowie Petry odegrała astronomia. Starożytni architekci nieprzypadkowo wybrali miejsce i sposób konstrukcji budowli. Jednym z najbardziej oczywistych przykładów takich powiązań jest największa świątynia Petry, Deir. Przechodząc przez bramę podczas zimowego przesilenia, światło zachodzącego słońca oświetla święte miejsce, podium z wyobrażeniem bóstwa. W tym czasie, gdy spojrzeć na horyzont z samego podium, zachodzące słońce oświetla sylwetkę stojącej naprzeciw góry w taki sposób, że tworzy ona wizerunek głowy lwa. A lew uważany był przez Nabatejczyków za wcielenie bogini Al-Uzza. Jesteśmy teraz przed najbardziej rozpoznawalnym monumentem Petry, skarbcem. To właśnie ta budowla pojawiła się w filmie o przygodach Indiana Jonesa jako miejsce ukrycia Świętego Graala. Warto przyjrzeć się szczegółom umieszczonym na fasadzie skarbca. Na przykład dwóm płytom umieszczonym po lewej i prawej stronie. Nad każdą z nich widnieją wizerunki dwóch orłów. Są one symbolem śmierci. Nabatejczycy przywiązywali do niej ogromną wagę. Byli przekonani, że jest ona przejściem do dalszego życia, życia po śmierci. Bardzo długo nie wiedzieliśmy, jaką rolę pełnił skarbiec. Były różne teorie na ten temat. Dopiero badania archeologiczne z 2004 roku rozwiały wątpliwości. Mamy przed sobą miejsce pochówku jednego z nabatejskich królów, Aritesa IV. Mniej więcej w 106 roku, rok po śmierci ostatniego władcy, Rabela II, Imperium Nabatejczyków zostało przejęte przez Rzym. Rozwój Petry trwał do III wieku naszej ery, kiedy to na otwarciu nowych szlaków handlowych skorzystało inne miasto, Palmira, na północny wschód od Damaszku. Od tego momentu Petra zaczęła tracić na znaczeniu i popadła w zapomnienie. Marcin Pośpiech, pozdrawiam z Petry. Zdjęcia tego niesamowitego miejsca znajdą Państwo w mediach społecznościowych audycji podróżnej. A program powróci. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Ani się obejrzeliśmy, a dotarliśmy do finału porannego wydania audycji Zapraszamy do Trójki. I jak zwykle, ale to nie jest nudne, bo za każdym razem, kiedy siedzę przy mikrofonie w piątek z ciekawym zestawem korespondencji się spotykam. Państwo piszą o różnych sprawach. Pojawiają się nowi słuchacze, których przedtem nie widziałem w podpisach. No więc to jest dość ekscytujące wyobrażać sobie, kto dzisiaj włączył Trójkę, kto słucha, a kto mało tego, że słucha, to jeszcze odzywa się, telefonuje, SMS-uje albo mailuje, że tak wyrażę. Dzisiaj było równie przyjemnie z Państwem spędzić ten czas. Mówię to w imieniu nie tylko swoim, ale i Piotra Łodeja, Halinki Wachowicz, Agnieszki Łukasiewicz. Dziękujemy bardzo Państwu. Życzymy, żeby te chmury nie popsuły humoru ani dziś, ani w czasie weekendu. No i mogę obiecać, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Hehehehehehehe